मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम मृत्युन त्याग पर इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। इसका अर्थ मैंने बताया था कि अचाम मध्य अंत्यात अचह पर मित भवती, अर्थात अचाम मध्य यो अंत्योच तस्मात पर मित भवती। अचो के मध्य में जो अंतिमत उससे परे मित होता है। इसका उदाहरण भिनत्ति छिनत्ति रुणद्धि मुंचति वंदे मातरम वंदे मनम वंदे मातरम वंदे। इसका उदाहरण है कुंडानी वनानी यशांसी पयांसी। हमने वंदे तक की सिद्धि कर दी थी। कुंडानी वनानी यशांसी पयांसी इस पर भी चर्चा हमने किया था। फिर उसका चर्चा करके फिर पयांसी पे एक विशेष जो सूत्र लगेगा यशांसी इत्यादि पर वो हम आपको बताएंगे। जो कुंडानी है बहुत से कुंड है, कुंड शब्द है और इसको जो है पूर्वस्वादपत्ति करके कुंड के आगे जस ले आएंगे और जस को मान करके कुंड की अंग संज्ञा है और अंगस के अधिकार में जस ससोसी जस और शस को जो है सर्वनाम अंग से उत्तर जो है जस और शस को शी होता है। तो यहाँ पर सर्वनाम है तो कुंड सर्वनाम अंग है। नपुंसक नपुंसकात है, नपुंसक अंग है, नपुंसकात की अनुमति आ रही है। तो सर्वनाम नपुंसक सर्वनाम में बोल रहा हूँ, सर्वनाम है ही नहीं है, नपुंसकात की अनुमति आ रही है। नपुंसक अंग से उत्तर, नपुंसक अंग से उत्तर जस और शस के स्थान पर शी होता है। तो यहाँ पर नपुंसक है कुंड, उससे उत्तर जस है उसके स्थान पर शी हो गया। अब शी कहाँ हो अनेकाल से सर्वस्व से जो है पूरे के स्थान पर हुआ। षष्ठी स्थानियों का इसमें परिभाषा लग गया जससोसी में और अलोन्त्य से पहले लगा, परंतु उसका अपवाद है अनेकाल से सर्वस्व का। अनेकाल और सिद्ध जो है सबके स्थान पर होता है। तो आदेश होने से पहले आदेश होने से पहले शी की प्रत्यय संज्ञा नहीं, इसलिए अनेकाल है, इसलिए अनेकाल तो जो है यहाँ पर जस के स्थान पर शी हो गया। अब शी जो है शी की सर्वस्थान संज्ञा है शी सर्वनाम स्थानम और सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से वही शी को मानकर की जो कुंड की अंग संज्ञा है अंगस के अधिकार में नपुंसक जल से जलंत रजंत नपुंसक अंग को जो है नुमागम होता है। तो ये अजंत नपुंसक अंग है कुंड, उसको नुमागम हुआ। नुम कहाँ हो तो मेरे चुनत्याग पर कि अचों के मध्य में जो अंतिमच, तो कुंड में दो अच है ककार उत्तरवर्ती उकार डकार उत्तरवर्ती अकार। तो ये अचों के मध्य में और बहुत सारे मैंने दो अच हो गए, तो अचों के मध्य में अंतिम अच है डकार उत्तरवर्ती अकार, उससे परे नुम हो गया। तो कुंड नुम ई हुआ। अनुबंध लोप करेंगे तो कुंडन ई मैंने कुंडन ई हुआ। अब इसके पश्चात फिर जो है कुंडन ई हुआ, इस स्थिति में जो है सर्वनाशानिता समुद्धम समुद्धि बिन सर्वनाशान के परे से नकारांत योद्धा को दीर्घ हो जाता है, तो कुंडान ई कुंडानी बन गया। इसी तरीके से जो है वनानी बन जाएगा, कुंडानी वनानी। अब यशांसी और पयांसी, तो यश शब्द है पूर्व स्वर प्रति करके जस ले आइए या शस ले आइए, और उसके पास जो है जस को मान करके यश यशस की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा से अंगस का अधिकार चला और अंगस के अधिकार में जसो शी से जो है शी हो गया, अनेकाल सर्वस्य के कारण सबके स्थान पर हो गया जस के, पूरे जस के स्थान पर। तो अनुबंधनों पर के ई बचा तो यशस ई है। अब यशस ई इस स्थिति में यहाँ पर नपुंसक का झलक है, वही जो है अंग संज्ञा करके नपुंसक का झलक से झलंत रजंत को नुम आगम प्राप्त होता है। तो मैं नुम कहो में चुनते आत्मा अचों के मध्य में जो अंतिम उससे परे होता है। तो यशस में दो अच है, यकारोत्तरवर्ती यकार सकारोत्तरवर्ती यकार, तो दो अच है यशस में, तो अचों के मध्य में अंतिम अच हो गया सकारोत्तरवर्ती अकार, सकार के आगे जो अकार है वो सकारोत्तरवर्ती अकार, तो उससे परे नुम हो गया, तो हो गया यश यश नुम स ऐसा, यश नुम मने यश मने यश है सकार है, तो यश नुम स यश नुम स। अब इसके पश्चात यश नुम अनुबंध लोप यशन ऐसा बनेंगे, यशन स और ई। अब इस स्थिति में जो है उसकी अंग संज्ञा तो है ही, श्री को मान करके पूरे यशंस जो है, यशंस जो है इसकी अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से शांत महत्व संयोग पूर्वश से जो है ये दीर्घ हो जाता है। तो आइए निकालिए ये 6-4-10 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 10 नंबर सूत्र है शांत महत्व संयोग, निकाल लीजिए 6-4-10 छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 10 नंबर सूत्र है, निकाल लिया क्या सूत्र है? हाँ वेरी नाइस, शांत। गुरुकुल वाले को सुनाई दे रहा है कि नहीं जी? जो मैं बोल रहा सुनाई दे रहा है? बालबोध जी सुनाई दे रहा है? मिट किया हुआ वो, मिट खोलो और बताओ मैं जो बोल रहा हूँ कि और जोर से बोलूं कि ठीक है, इतना जोर से सुनाई दे रहा है? चलिए, आपने वो माइक लगाया हुआ है कि नहीं? हाँ ठीक है, चलिए तब ठीक है। तो शांत मत संयोगस्य, तो यहाँ पर शांत शांत और महत दोनों अलग अलग है। शांत के आगे लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है, शांत के आगे नस विभक्ति आ गया और उसका जो है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा से डाड्य जाल से लुक हो गया, तो षष्ठ्यंत है लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है यहाँ पर शांत और महत। ये भी जो है सकारांत पुमलिंग महत सब षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और संयोगस्य अकारांत पुमलिंग संयोग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो सभी षष्ठी है, महत भी षष्ठी है, संयोगस्य भी षष्ठी है, और शांत जो है ये भी रूप षष्ठ्यंत है। शांत का मतलब होता है कि शांत माने सह अंत यस्य, सह सह माने सकार, सह माने सकार, ये सकार लेना है, तो सकार अंत यस्य शांत तस्य शांत शांत तस्य शांत रूप षष्ठ्यंत निर्देश हो गया बहुव्रीहि समास है, मैंने सकार अंत यस्य ऐसा। सकारः स माने सकारः, सकारः अंतः यस्य स शांतः तस्य शांत, वहां पर सुपांश रूप से नस का लोप हो गया। बहुवी समास है, अनुवृत्ति है, इसके ऊपर सूत्र है 6-4-8 नंबर सूत्र है, सर्वनाम सानिता संबुद्धौ, तो सर्वनाम सानिता संबुद्धौ की अनुवृत्ति आ रही है, और 6-4-7 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थपाद का 7वां नंबर सूत्र है, इससे नोपधाया की अनुवृत्ति आ रही है, नोपधाया। तो अंगस का अधिकार चल ही रहा है, पहला सूत्र है इसका 6-4-1, और दीर्घ दीर्घ ढ लोपे पूर्व से दीर्घो ण, ये जो है ढ लोपे पूर्व से दीर्घो ण, ये छठा अध्याय तीसरा पाद है, और तीसरा पाद का ये जो सूत्र है कितने नंबर सूत्र है जी, ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोण, ये 6-3-110 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरा पाद का 110 नंबर सूत्र है, तो इससे दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है, मैंने 6-3-110 जो ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोण है तो उससे दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, सर्वनाम स्थाने असम्बुद्ध हो, मैंने सम्बुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थाने पर कहा, सम्बुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थाने पर या असम्बुद्ध सर्वनाम स्थाने पर, यहां पर परिवास प्रतिषेध, सम्बुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थाने पर कहा, एक वचन हम सम्बुद्धि, एक वचन की जो है संबोधन में जो प्रथमा है उसके संबुद्धि संज्ञा होती है, तो संबोधन सॉरी संबुद्धि भिन्न जो सर्वनाम स्थान हो, जस सर्वनाम स्थान है, औट सर्वनाम स्थान है, ये संबुद्धि जो संज्ञा है तो केवल सु की संबुद्धि संज्ञा है, तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थाने परतः अर्थात असंबुद्ध सर्वनाम स्थाने परतः, शांतस्य शांतस्य संयोगस्य शांतस्य संयोगस्य और महतः माने शांतस्य संयोगस्य और महतः नकारस्य, क्योंकि जो है महतः यहां पर नोपधाया जो है ना, यहां पर जो है नोपधाया की भी तो अनुवृत्ति आ रही है, तो उपधाया, तो यहां पर जो है महतः न, महतः न, न जो है नोपधाया में जो न है वो लुप्त प्रथमांत निर्देश है, या षष्ठ्यंत भी निर्देश कह सकते हैं, तो महतः नकारस्य उपधायाः ऐसा हो जाएगा, न जो है नोपधाया में जो न है वह लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है, शांत जैसे लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश था ऐसे न जो है वो भी लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है नोपधाया में, तो अर्थ क्या हो गया जी कि संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थाने परतः माने संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते शांतस्य संयोगस्य शांतस्य संयोगस्य अंग भी है, सो ध्यान में रखेंगे क्योंकि तो यहां पर हमने जो है क्या किया था, यशंस हो गया था, यशंस यशंस और जस है, जस का सी है, सी का ई है। तो ई जो है जस के स्थान पर सी हुआ, तो सर्वस्थान समुद्धि भिन्न शरणस्थान पर है ही, तो समुद्धि भिन्न शरणस्थान पर रहते शांतस्य संयोगस्य अंगस्य। शांत शांत जो है माने सकारांत संयोग, सकारांत संयोग तो इसको ऐसा ये करेंगे जैसे यशंस और ई है, तो यशंस में न और स संयोग किसको कहते हैं जी, हलो नंतरा संयोग, तो अच भी ही अव्यभिता हल माने अज भी ही अव्यभिता हल संयोग संज्ञा स्यु, तो अचों से रहित जो हल है उसका नाम संयोग है। तो यशंस में जो है न और स इन दोनों के बीच में अच नहीं है, इसलिए न स की संयोग संज्ञा है, न स संयोग की संयोग संज्ञा है। तो शांत संयोग है न स, और वह न स किसका अवयव है, तो अंग का अवयव है, इस चीज को ध्यान में रखना। इसलिए अंगस का जो यदि करेंगे तो शांत संयोग हो गया, शांत संयोग हो गया न स, न स हो गया, और न स अवयव है किसका, अंग का, तो अर्थ है कि अंग के अवयव शांत संयोग, ऐसा अंगस में अवयव शक्ति लाइएगा तो अर्थ हो जाएगा कि अंगावयवस्य या अंगस्य अवयवस्य, अंग के अवयव अंगस्य अवयवस्य शांतस्य संयोगस्य, यह हो गया शांतस्य संयोगस्य नकारस्य उपधायाः, शांत संयोग के माने अंग के अवयव शांत संयोग के नकार के उपधा को दीर्घ होता है। तो यशंस में यशंस है तो शांत संयोग है न स, और उस न स अंग के अवयव शांत संयोग है न स, उस न स संयोग के नकार जो है, उस न स संयोग जो है उसके संयोग के नकार के जो उपधा है अलोत्यात पूर्व उपधा अंतिम अल से पूर्व, तो अंतिम अल हो गया न, उससे पूर्व हो गया सकार प्रवृत्ति अकार, उसको दूर हो गया, तो यशांस ई बन गया, तो यशांस ई। तो ये शांत का है, ऐसे महतः का है, तो महतः महतः में तो संयोग शांत संयोग है ही नहीं, इसलिए यहां पर शांत को अलग आप कह सकते हैं कि भाई शांत शांत महतः एक साथ क्यों नहीं कर दे रहे हैं आप, शांत को लोग सत्यंत क्यों मान रहे हैं, तो शांत को यदि अलग नहीं करेंगे तो महत्व में तो शांत संयोग है नहीं, महत्व तो सकारांत है, शांत संयोग है ही नहीं, तो उसके साथ संबंध हो ही नहीं सकता, इसीलिए शांत लुप सत्य निर्देश मानिए और महता सस्ती व्यक्ति तो है ही, इसीलिए दोनों को अलग अलग ऐसा किया। तो इसलिए अंगा अंगस्य अवयवस्य शांतस्य संयोगस्य नकारस्य उपधायाः, और महतः च नकारस्य उपधायाः दीर्घो भवति, सम्बुद्धि भिन्न शरणस्थाने पड़ता माने सम्बुद्धि भिन्न शरणस्थान पर रहते अंग के अवयव शांत संयोग के नकार के उपधा के स्थान में दीर्घ होता है, और महतः और जो महत जो शब्द है उस महत शब्द के जो नकार होगा, महत शब्द के जो नकार होगा उसके उपधा को भी दीर्घ होगा, इसे महान इत्यादि बनता है, महान महान तो महानतः ये बनता है। तो में आ गया जी आपको? इसका समझ में आ गया कि समबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः अंगस्य अवयवस्य शांतस्य संयोगस्य महतश्च नकारस्य उपधायाः स्थाने दीर्घो भवति। समबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते अंग के अवयव शांत संयोग के नकार के उपधा के स्थान में और महत के नकार के उपधा के स्थान में दीर्घ होता है। समझ गया जी? और सभी को समझ में आ गया? हाँ सर, अब समझ में आ गया। एक प्रश्न है मगर। हाँ बोलिए। नहीं है ना अंत में कैसे? क्योंकि जिसको ध्यान में रख करके कहा कि न के उपधा को, ऐसा कहा ना जी, तो नकार के उपधा को कहा ना, तो उसमें तो उसको बुद्धि में स्थित है ना कि नकार को ही अंत मानेंगे ना जी। और कोई शंका किसी को? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? और समझ में आया कि समबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते अंग के अवयव, तो देखो यशंस अंग है, उसके अवयव है संयोगांत, संयोगांत माने शांत संयोग है, सॉरी संयोगांत मतलब शांत संयोग है, और शांत संयोग है न स, उस शांत संयोग के नकार के उपधा हो गया स का, और उसको दीर्घ हो गया है। दीर्घ क्या है? दीर्घ का मतलब है उकालोज्रस दीर्घ होता है। गुरुकुल वाले को समझ में आया कि नहीं जी? हाँ, तो उसको दीर्घ हो गया, तो यशांस क्या है? यशांस ई, और इस स्थिति में नस्य पदांत झल, नस्य पदांशस्य झली वन झल के परते नकारा मने पदांत अपदांत नकार अनुस्वार हो जाता है। नस्य पदांत झली की झल के परते झली पड़ता अपदांत से नस्य, अपदांत जो नकार है उसको अनुस्वार हो जाता है, नकार और मकार जो है उसको अनुस्वार हो जाता है। यहां पर नकार है उसको अनुस्वार हो गया, तो यशांसी पयांसी ये बन गया। सभी को समझ में आ गया? अब आगे चलिए। अब आगे है एच ह्रस्वादेशे, एच ह्रस्वादेशे कहते हैं एच चकारांत पुमलिंग एच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, इक ककारांत पुमलिंग इक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, ह्रस्वादेशे ककारांत पुमलिंग ह्रस्वादेश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समास ह्रस्वादेश में समास है, ह्रस्व चासौ आदेश च ह्रस्वादेश मने ह्रस्व च सह आदेश, ह्रस्व और वह आदेश कर्मधारय समास हो गया। ह्रस्व चासौ आदेश च या ह्रस्व ह्रस्व च सह आदेश च, ह्रस्व और वह आदेश उसको ह्रस्वादेश कहेंगे, कर्मधारय समास हो गया। तो क्या कहते जी? ह्रस्वादेशे कर्तव्य, ह्रस्वादेशे विषये, ह्रस्वादेश कर्तव्य में, ह्रस्वादेश विषय में, तो ह्रस्वादेश करने में जब ह्रस्व का आदेश ह्रस्वादेश करना हो तो ह्रस्वादेशे कर्तव्य, ह्रस्वादेशे कर्तव्य एत स्थाने इक ह्रस्व भवति। इक मने ये जो है परिभाषा सूत्र में नियम ही नियम सूत्र हो गया एक तरह से, मने ह्रस्व आदेश जो होगा एच के स्थान में जो ह्रस्व होगा तो वह इक ही ह्रस्व होगा, उसमें एच में ए ओ आई ओ है तो ए हो गया अ, और मने ए आई हो गया अ और ओ हो गया अ, तो अब यहां पर अ में एक अ भी ह्रस्व है, ई भी ह्रस्व है, और ओ में अ भी ह्रस्व है, ऊ भी ह्रस्व है, तो अब एच के स्थान में, एच के स्थान में जो ह्रस्व होगा एच के स्थान में जो ह्रस्व होगा वह ई और ऊ तो होगा, परंतु अ नहीं होगा। समझ में आया जी? हाँ, तो ह्रस्वादेशे कर्तव्ये एता स्थाने इगव ह्रस्व भवति नान्यः। ये नियम सूत्र हो गया, नियम हो गया। ह्रस्वादेश कर्तव्य में एच के स्थान में एक ही ह्रस्व होता है, अन्य नहीं होगा। ये इसका उदाहरण है अतिरिकुलम अतिनि अतिनुकुलम उपगु। तो अतिरि अतिनु और उपगु तीन उदाहरण है, आइए इस पर विचारते हैं। अतिरिकुलम, अतिरिकुलम, रि कहते हैं धन को, रई है तो धन को, अति माने अतिक्रांत, तो अतिरि का अर्थ हुआ अतिक्रांतम रायम यत कुलम, जो कुल धन को अतिक्रांत कर गया है, जिस कुल ने धन का उल्लंघन किया है उसको कहेंगे अतिरिकुलम। समझ में आया जी अतिरिकुलम का अर्थ? अतिरि का क्या अर्थ है? अतिक्रांतम रायम यत्कुलम, जो कुल धन से आगे बढ़ गया, धन को छोड़ दिया, धन को अतिक्रांत कर गया, उसका नाम कहेंगे अतिरि। उसको क्या कहेंगे जी? अतिक्रांत का मतलब है कि जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति दौड़ रहा है और उस दो व्यक्ति दौड़ रहा है आपस में, उसमें से एक है यजदत्त दूसरा है देवदत्त। यजदत्त देवदत्त दोनों दौड़ रहा है, परंतु दौड़ते दौड़ते देवदत्त ने यजदत्त से, देवदत्त यजदत्त से आगे बढ़ गया, तो देवदत्त यजदत्त को अतिक्रांत कर गया, उसको लांघ गया। ऐसे ही यहां पर जो है अतिकुलम जो है कि अतिक्रांतम रायम यत कुलम, भाई बहुत सारे कुल है परंतु उसमें से ऐसा कुल जो धन को लांग गया है, धन से आगे बढ़ गया है, तो दोनों के पास धन बराबर था, इसके पास भी धन है इसके पास भी धन है, परंतु इनमें से ये कुल अतिक्रांत कर गया धन को, ये पीछे जो देवदत्त के पास धन था या यजदत्त के पास, जो भी एक यजदत्त के पास भी धन है देवदत्त के भी पास धन है, तो देवदत्त का कुल हो गया यजदत्त का कुल हो गया। अब दोनों एक साथ ही धन कमाना शुरू किया, परंतु उसमें से देवदत्त ने यजदत्त को पछाड़ दिया धन कमाने में, तो देवदत्त का कुल अतिरिकुलम हो गया। समझ में आया जी? तो जिस कुल ने धन का उल्लंघन किया है, अतिक्रांत किया है, लांग गया है, उसको कहेंगे अतिरिकुलम। इसका दूसरा भी अर्थ हो सकता है, जैसे मेरे मन में आता है, इस पर आप लोग भी विचारिएगा, आप लोग भी विद्वान है, आप पढ़ रहे हैं, और आप लोग भी इस पर विचार के बताइएगा कि भाई अतिरिकुलम का कोई दूसरा भी अर्थ हो सकता है क्या। मेरे मस्तिष्क में जैसे आ रहा है एक धन, भाई धन को जो अतिक्रांत कर गया है, धन को अतिक्रांत कर गया व्यक्ति जो है धन के पीछे बढ़ता है, धन के लिए सब कुछ ये करता है, धन के पीछे रहता है, परंतु उसके अंदर ऐसा वैराग्य आया कि वो धन को भी अतिक्रांत कर गया, धन उसके सामने कुछ भी नहीं है, धन से आगे बढ़ गया, धन का उसमें कोई महत्व नहीं है, उससे आगे धन को अतिक्रांत कर गया, धन को पार कर गया, वो धन से आगे बढ़कर, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मेरे मस्तिष्क में आ रहा है। तो आप लोग चाहे कॉन्फ्रेंस कॉल पे जैसे अनंत जी होंगे या और भी जो भी होंगे, और आप लोग तीनों व्यक्ति मिलकर के और वसुधा जी इत्यादि को भी बोलिएगा, इस पर यदि कहीं ऐसा मिले जो कि किस अर्थ को ये दे रहा है, तो उस अर्थ पर फिर चर्चा करके, फिर चर्चा करके बताइएगा कि भाई इसका क्या अर्थ हुआ। समझ गए? तो आइए अतिरिकुलम, अतिरि तो अतिक्रांतम रायम यत कुलम, तो यहां पर रई है और अति है, रई है और अति है। तो रई धान, धन को अतिक्रमण किया, तो धन को अतिक्रमण किया है तो यहां पर कर्म है धन, इसलिए रई के आगे पूर्वक अम ले आएंगे, अम औक्षस है तो अम ले आएंगे, और अति के आगे सु अतिक्रांत किया है कुल, तो इसलिए प्रथम व्यक्ति है, तो रई अम अति सु। इस स्थिति में एक वार्तिक है, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, ये दो दो 28 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय दूसरा पाद का, 28 में बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 18 नंबर सूत्र है, दो दो 18, दो दो 18, कुगति प्रादय ये सूत्र है, इसी पर ये वार्तिक है, कुगति प्रादय जो दो दो 18 नंबर सूत्र है, कुगति प्रादय जिसका अर्थ है कु शब्द गति संज्ञा का प्रादय शब्द समर्थन सुबंध ने समझते थे, तो ये इसी पर ये अत्यादय क्रांताद्यर्थ द्वितीया, तो अर्थ हो गया कि अत्यादय समर्था सुबंता, ये अर्थ हुआ अत्यादय है, क्योंकि ऊपर से सहसुपा समर्थ पद विधि ये सब आ ही रहा है, समर्थ पद विधि परिभाषा इसमें लग जाएगी, सहसुप आ गया, सुबह से सुप आ गया, तो अर्थ क्या हो गया अत्यादय समर्था सुबंता द्वितीयांतेन समर्थेन सुबंतेन सह, द्वितीयांत द्वितीय द्वितीय विभक्ति इसलिए प्रत्यय ग्रहित अंत ग्रहण हमने कर दिया, तो द्वितीयांतेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यन्ते क्रांताद्यर्थे, क्रांताद्यर्थ में क्रांत आदि अर्थ में, क्रांताद्यर्थ माने क्रांतादि अर्थ में, तो क्रांताद्य अर्थ में क्रांति इत्यादि अर्थ में, अतिक्रमण इत्यादि अर्थ में जो है अत्यादि समर्थ सुबंत द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। समझ गया जी, अत्यादय समर्था सुबंता द्वितीयांतेन समर्थेन सुबंतेन स, या द्वितीयांत ही समर्थ ही सुबंत, बहुत सारे द्वितीयांत होगा द्वितीयांत ही भी कर सकते हैं, तो अत्यादय समर्था सुबंता द्वितीयांत ही समर्थ ही सुबंत स समस्यन्ते क्रांताद्यर्थे, या सप्तमी पढ़े लेंगे तो क्रांताद्यर्थे द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम, या द्वितीयांत ही समर्थ ही सुबंत स अत्यादय समर्था सुबंता समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति, और वह तत्पुरुष समास होता है। समझ गए जी, अर्थ इस वार्तिक का अर्थ समझ में आ गया, हाँ इस वार्तिक का अर्थ इसमें नहीं मिलेगा, मैं जो बोल रहा हूं तो या तो लिख लीजिए, गुरुकुल वाले लिख लें, कि फिर एक बार बोल दे रहा हूं जिससे नहीं लिखा हो तो लिख लेना, कि क्रांताद्यर्थे द्वितीयांत ही समर्थ ही सुबंत सह अत्यादय समर्था सुबंता समस्यन्ते, तो रई अम अति सु इसकी समास संज्ञा हो गई, और समास होने से कृतयत समासास्तर कृदंतयत अर्थ समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयो धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है, तो लुक हो गया तो रई अति हुआ। अब जो है इसमें प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यह अर्थ बताया गया हूं कि समास से विधायक के सूत्र यद प्रथमा निर्दिष्टम तत् उपसर्जनम भवती, तो समास विधायक सूत्र में, तो समास विधायक सूत्र है अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, इसमें प्रथमा निर्दिष्ट पद है अत्यादय, इसकी उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन सजन उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन जो है पूर्व में होता है, इसलिए अति पहले आ गया, तो अति रई ये हो गया। अब अति रई इस स्थिति में ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य, इसलिए नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है, तो 1247 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, प्रथम अध्याय दूसरे पाद का 47 नंबर सूत्र है, प्रथम अध्याय दूसरे पाद का 47 नंबर सूत्र है, 47 निकाले ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य, जल्दी से बोलिए, निकाल लिए? निकाल लिया। हाँ, तो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य, ह्रस्व अकारांत पुंलिंग ह्रस्व शब्द प्रथमाव्यक्ति एकवचन है, नपुंसक के अकारांत नपुंसक लिंग, नपुंसक शब्द सप्तमी व्यक्ति एकवचन है, प्रातिपदिकस्य अकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिक शब्द सप्तमी षष्ठी व्यक्ति एकवचन है। अब क्या अर्थ हो गया जी? नपुंसक लिंगे या नपुंसके अर्थे वर्तमानस्य या प्रातिपदिक से जी, नपुंसक लिंग में नपुंसक अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक को रस होता है, तो नपुंसक लिंगे वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य रस्व भवति, नपुंसक लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक है, नपुंसक लिंग अर्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उसको रस होता है, यह अर्थ हुआ। नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमानम यत् प्रातिपदिकम तस्य रसो भवति, नपुंसक लिंग में वर्तमान, नपुंसक लिंग अर्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उसके स्थान पर रस्व होता है, उसके स्थान पर रस्व होता है। तो रस्व कहां भाई? वहां पर परिभाषा उपस्थित हो जाएगी, ह्रस्व किसको हो तो अतश्च, ये परिभाषा उपस्थित हो जाती है। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया पूरा अब कि नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य अच स्थाने ह्रस्व भवति, ये अर्थ हो गया, अचश्च परिभाषा यहाँ पर उपस्थित हो गई। अर्थ समझ में आ गया जी? बहुत ही सरल था कि नपुंसक लिंगे वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य अच स्थाने ह्रस्व भवति, नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक के अच के स्थान में ह्रस्व होता है। तो अतिरई नपुंसक लिंग है कि नहीं? अजी अतिरई नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक है ये अतिरई, उसके अच के स्थान में ह्रस्व होगा, तो अच के स्थान में ह्रस्व होगा। तो अब अच के स्थान में जो ह्रस्व हुआ, तो अच तो ऐसे यहां पर अ भी है, ती भी है, ऐ भी है, तो अब इसमें से किसके स्थान पर ह्रस्व हो? तो आप कहेंगे कि भाई अ और ती तो ह्रस्व है ही, अ और ती, अ और ती का जो ई है वह ह्रस्व तो है ही, तो उसको आप ह्रस्व क्यों करेंगे? ऐ को ह्रस्व होगा, आप ऐसा कहेंगे, तो हम कहेंगे परजन्मदत्त नायन वह ह्रस्व को भी ह्रस्व हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसीलिए यहां पर इसका सही अर्थ जो होना चाहिए इसको ध्यान में रख करके, कि नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमानस्य वर्तमानस्य अजन्तस्य प्रातिपदिकस्य, यथा अर्थ कर लीजिएगा, नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमानस्य अजंतस अच उपस्थित हो गया, कि अच मतलब रस हो तो अच उपस्थित हो गया, कि अच के साथ वो ऊपर, तो अच जो है विशेषण हो जाएगा प्रातिपदिक, इसलिए जगह नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमानस्य अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अंतस्य अला स्थाने रस हो, ऐसा अर्थ होना चाहिए कि नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमानस्य अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अजंत प्रातिपदिक अचश्च उपस्थित हो गया, कि अच के स्थान में होगा भाई, तो उसको अचश्च उपस्थित से कि बने अचस्त जब उपस्थित हुआ तो अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अंतस्य लसने रसो भवति, ऐसा अर्थ करेंगे, या यदि सीधे ऐसा अर्थ करेंगे नपुंसक लिंगे वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य अच स्थाने रसो भवति, तो तब भी कोई हानि नहीं है। इसलिए हानि नहीं है कि वे अ और त में ई तो ह्रस्व है ही, तो यदि उसको ही ह्रस्व करना होता, ह्रस्व को ही यदि ह्रस्व करना होता तो फिर सूत्र करने की आवश्यकता क्या है। तो इसलिए यहाँ पर जो ह्रस्व नहीं है उसको ह्रस्व किया जाए। भाई जिसके पास यही तो है, हम लोग में क्या खराबी है, हम लोग में क्या खराबी है, जिसको दूध मिलना चाहिए उसको दूध नहीं दिया जा रहा, जिसको भोजन मिलना चाहिए उसको भोजन नहीं दिया जा रहा, पेट जिसको भरा हुआ उसी को ही पेट और भरा जा रहा, जिसको आवश्यकता है उसको आवश्यकता के अनुरूप दिया नहीं जा रहा, हमें जिसको नहीं देना चाहिए, हम न जाने हर सोमवार को, हर सोमवार को या हर दिन, कम से कम से सोमवार को तो होता ही है शिवलिंग पर जो अभिषेक दिया किया जाता है, तो पूरे दुनिया में यदि जहां जहां हिंदू है वहां पर न जाने कितने टन जो है दूध बर्बाद होता होगा, कितने टन दूध बर्बाद होता होगा, परंतु उस दूध को जिसको दूध के लिए लाले पड़े हुए हैं उसको दे दिया जाए तो कितना बड़ा धर्म होगा। इस चीज को हम नहीं समझते, जहां नहीं देना है वहां दिया जाता है, जिसको नहीं देना चाहिए उसको दिया जाता है, जिसको आवश्यकता नहीं है उसको दिया जाता है, और जहां आवश्यकता है वहां नहीं दिया जाता है। तो ऐसे ही अतरी में, अतिरई में और ती में तो आवश्यकता ही नहीं है, वहां पर हम करके भी क्या करेंगे, ठीक है पर्जन्यवत न्याय न कर दीजिए तब भी, तो यहां पर ऐ को ही होगा ह्रस्व। तो इसीलिए ऐसा भी आप अर्थ कर दे तो कोई सिद्धांत की हानि नहीं है, और जहां होगी तो अजंतस्य कर ही दीजिएगा, मैंने बता ही दिया दोनों तरीके से अर्थ। नपुंसक लिंगे वर्तमान, नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य अच ह्रस्व भवति, एक तो ये अर्थ हुआ, और दूसरा यदि कहीं दोष आए तो अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अंतस्य ह्रस्वाने ह्रस्व भवति, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जी, तो यहां पर अब ह्रस्व आदेश कर्तव्य है, यहां पर हमें ह्रस्व नपुंस, ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिक से जो है ह्रस्व कर्तव्य है, ह्रस्व करना है हमें। तो ह्रस्व कर्तव्य एच स्थाने इक एव ह्रस्व भवति, तो यहां पर एच है आई, उसके स्थान पर ह्रस्व हो रहा है, तो उस ह्रस्व कर्तव्य में ह्रस्व होगा एच के स्थान में इक ही होगा, बने ई ऊ री ली, तो रील री की तो कोई बात ही नहीं है, तो ई ऊ है तो ई हो, तो यहां पर आई के स्थान पर इक रस होगा, तो इक में ई ऊ है, इसमें से कौन सा हो, तो स्थानांतरतम प्रसंगे सति सदस्यतम आदेश स्यात्, तो ए आई के स्थान पर कंठ और तालव्य है और ई जो है तालव्य है, माने ए आई के स्थान पर अ कंठ अ है तथा तालव्य ई है, तो इसमें से ऐसे ओ औ है तो उसके स्थान पर कंठ अ है और ओष्ठ जो है उ प्राप्त है, तब जो है एच घस्वादे से कहते हैं कि एच के स्थान पर इक ही होगा यहाँ पर, क्योंकि ह्रस्व करने के लिए तो एक स्थान पर तो भाई ए दे तो कंठ तालव्य ओ दे तो कंठोष्ठ, तो देखो उसमें भी कंठ है, उसमें भी कंठ है, इसमें भी तालु है, इसमें भी तालु, तो ह्रस्व में अ भी हो सकता है ई ही क्यों, तो वहां पर ये परिभाषा लगा दिया, ये परिभाषा सूत्र आ गया, नियम रूप से निर्णय कर दिया सूत्र से, परिभाषा सूत्र से नियम रूप से, नियम भी सूत्र हो गया है समझ लीजिए, तो नियम रूप से निर्णय कर दिया कि एक के स्थान में ह्रस्व आदेश कर्तव्य में एक ही होगा और नहीं होगा, तो यहाँ पर ई को ई हो गया, हो गया अतिरी, और सु आ गया पूर्वत, और सु स्वमूर नपुंसका सु और न, अम को जो है मैंने सु और अम को नपुंसक अंग से उत्तर सु को अम आदेश होता है, स्वमोह सु और अम को अम आदेश होता है, तो यहां पर जो है सु को अम हो गया, सु को नपुंसक अंग से स्वमोह नपुंसका, ये अर्थ बता दिया हूं कि नहीं इसका जी, स्वमोह नपुंसका का अर्थ बताया हूं कि नहीं द्रोण जी, समझना तो चाहिए, क्योंकि ये सरल ही अर्थ है, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। और पीछे आया होगा शायद, हमें लग रहा, पता नहीं। तो नपुंसक अंग से बहुत ही सरल अर्थ है, नपुंसकात पंचमी व्यक्ति एक वचन है, और समूह जो है षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, तो अर्थ कहे नपुंसकात अंगात। उत्तर है स्वमो, उत्तरयो स्वमो स्थाने, स्वमो स्थाने लुक भवती। ये यहां पर जो है तू और अम को लुक होता है, लुक क्या है, प्रत्यक्ष लुक रूपा। तो यहां पर मैंने शायद हमारे मुख से निकल के याद आ रहा है, हमने हमारे मुख से निकल गया कि सु को अम होता, सु को अम होता है। ये इंडिया में कट गया, रुक जाइए जी, कितना देर कट गया समझ में नहीं आया मुझे। पाई नहीं चला, कितना देर में, कितना देर कटा था, आप लोग नहीं सुने थे जी। हेलो बालबोध जी, मेरी आवाज जा रही है? तो कितने देर अभी कटा था क्या? पांच मिनट हो गया। बाप रे बाप रे बाप। तो ये जो अतिरी हो गया, आई को ई हो गया, तो समझ में आ गया ना? अति रही था उसको एची घृस्वा दे, मैंने यहां पर ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिक से नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है, ये मैं पढ़ा दिया था ना आपको। हाँ जी, तो सुन बोलता ही नहीं है। हेलो बोलो जी, बोलो। अरे समझ गए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई को ई हो गया, तो अतिरि और सु है, सु को जो है सु जो लाएंगे पूर्व, तो समोर नपुंसकात, सु को मान सकते अतिरिक्त अंग संज्ञा अंग से अधिकार में समोर नपुंसकात, नपुंसक अंग से उत्तर सु और अम को जो है लुक हो जाता है, सभ्योलुक से लुक की अनुमति आ रही है। तो यहाँ पर लुक हो गया, तो लुक क्या है, प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक अर्थ में लुक स्वरूप संज्ञा, तो अतिरि बन गया, तो अतिरि कुलम का विशेषण हो गया, ऐसा कुल जो है धन को अतिक्रांत कर गया, धन को लांग गया है। ऐसे ही अतिनुकुलम है, अतिनुकुलम तो नाभम अतिक्रांतम यत कुलम, जो कुल नौका को पार कर गया है, जिस कुल ने नौका विहार को जो है अतिक्रमण, नौका विहार आपस में हो रहा था उसमें जो एक अतिक्रमण कर गया, तो उसमें भी जो है कुछ नहीं है। तो नव नव अम अति सु अपूर्व सब कुछ करके बस यहाँ पर ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिक हो जाएगा, तो औ को उ हो गया और कुछ नहीं है, तो अतिनुकुलम हो गया। समझ गया जी, अतिरि कुलम अतिनुकुलम में कोई अंतर नहीं है। अब जो है गो समीपम उपगु, गाय के समीप, गो समीपम उपगु, गाय के समीप, तो यहां पर गो माने गो षष्ठी विभक्ति अर्थ, उपसु ये अस्वपद विग्रह है। दो प्रकार के विग्रह होते हैं, विग्रह कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के, एक का नाम है स्वपद विग्रह, दूसरा का नाम है अस्वपद विग्रह। स्वपद मतलब हुआ कि समास में जो पद है उस पद को लेकर के जब विग्रह किया जाए, जैसे राज्यः पुरुषः राजपुरुषः, तो राजपुरुष में राज भी और पुरुष भी, इसलिए राज्यः पुरुषः या राज्यः पुरुषः राजपुरुषः, ऐसे ही। तो ये तो स्वपद विग्रह हो गया, परंतु वहीं पर जैसे जैसे यहां पर आ गया गो समीपम, विग्रह किया जा रहा है गो समीपमे करके, और जब समास करेंगे, जब सिद्धि करेंगे, तो वहां पर समीप के बदले में उप का प्रयोग करेंगे, तो अस्वपद विग्रह। तो ये गो समीपम अस्वपद विग्रह है, तो हो जाएगा गो गस उपसु, ये स्थिति हुई। और इस अवस्था में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विध्यर्था भाव संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात थानुपूर्व योगपद्य सादृश योगपद्य सादृश योगपद्य सादृश्य साकल्यांत बचने से ऐसे ही है ना जी कि तो उससे जो है समास हो गया, उससे जो है समास हो गया माने अव्ययम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते क्या विभक्त्यादिषु अर्थेषु। तो विभक्ति इत्यादि अर्थों में तो माने सादृश माने योगपद्य सादृश संपत्ति साकल्यं साकल्यांत वचनेषु यही है जो मैं बोला था। तो विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इन वचनों में इनके कहने में जो है समीप इत्यादि जो अर्थ है इन अर्थों में जो है अव्यय समर्थ सुबंध समर्थ सुबंध के साथ समास को प्राप्त होता है और वह अव्यभाव समास होता है। तो ये हमने इसका अर्थ बता दिया हुआ है पहले कि नहीं बताया हुआ है, हमें लग रहा है कि बता दिया हुआ बता दिया हुआ हूँ। तो इसलिए यहाँ पर अव्ययम विभक्ति समीप से समास हो गया और समास होने से कृत समास से कार्य संज्ञा और सुपदापद से लुक हो गया। तो गो उप फिर जो है वही प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम प्रथमा समास विधायक सूत्र में जो है प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसका नाम उपसर्जन है। तो अव्ययम ये प्रथमा निर्दिष्ट पद है इसलिए अव्यय की उपसर्जन संज्ञा हुई। तो उप अव्यय है तो उप उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में हो गया तो उप गो ऐसा हो गया उप गो। अब यहां पर उपगो इस स्थिति में यहां पर रस हुआ है। किससे रस हुआ है? एक सूत्र है गो स्त्री रूप सर्जनस्य निकालिए जी कहां है वहीं पर है ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से है ना जी 1447 तो उसी के बगल में है निकाल लीजिए 1414 ही है ना जी कि क्या है 1212 हाँ सॉरी तो 1247 तो हो गया आपका ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक परंतु उसके आगे है गो स्त्री रूप सर्जनस्य है ना जी गो स्त्री रूप सर्जनस्य 1248 है अच्छा जी। तो उपगो में जो है इसी से होना चाहिए क्योंकि नपुंसक लिंग में वो तो हालांकि नपुंसक लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उसको रस होता है तो उपगो उपगु जो है गो समीपम गाय के समीप गाय के समीप ये जो अव्यय विभक्ति से समास हुआ और समास होने से आगे जो सु आएगा तो नपुंसक लिंग नहीं होता है तो नपुंसकम जो है वो जो है नपुंसक होता है तो नपुंसक है उपगु नपुंसक है उपगो नपुंसक है तो नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक है उपगो तो उसके एज उसके स्थान पर रस होगा आज के स्थान पर रस होगा तो एज के स्थान पर इक होगा तो ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिक भी उपगो में लग सकता है। और गो स्त्री रूप सर्जनस पर चले विचार करते हैं इसका देखते हैं गो स्त्री रूप सजनस्य, तो गो स्त्रियो देखते हैं ये लगता है कि नहीं लगता है, लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, परंतु विचार तो कर ले। मेरे मस्तिष्क में आ रहा है कि उसमें गो शब्द आया हुआ है, इसलिए तो गो स्त्री रूप सजनस्य गो स्त्रियो हो, इकारांत स्त्रीलिंग गो स्त्री शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है, उपसर्जनस्य अकारांत नपुंसक लिंग उपसर्जन शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, समास है गौश्च स्त्री च इति गो स्त्रियौ तयो गो स्त्रियो इतर द्वंद हो गया, माने गौश्च स्त्री च इति गो स्त्रियौ तयो गो स्त्रियो ये इतर द्वंद हो गया, और नपुं ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिकस्य जो है प्रातिपदिकस्य ह्रस्व प्रातिपदिकस्य आ ही रहा है, तो उपसर्जनस्य जो है उपसर्जनस्य जो है विशेष्य है नहीं प्रातिपदिकस्य जो है विशेष्य है और उपसर्जन भी विशेषण है, गो स्त्रियों का विशेषण है उपसर्जन, उपसर्जन और गो स्त्रियो विशेषण है प्रातिपदिकस्य का, तो उपसर्जन जो है उपसर्जनांत ऐसा करके करेंगे तो नहीं होगा, उपसर्जन ऐसा नहीं, ये तो उपसर्जन गो में तदंत विधि हो जाएगी, इसलिए उपसर्जन गो शब्दांतस्य प्रातिपदिकांतस्य, उपसर्जन गो प्रातिपदिकांतस्य ऐसा, उपसर्जन गो प्रातिपदिक नहीं उपसर्जन गो मैंने गो शब्दांत, गो शब्द ले लीजिए मैंने गवन मैंने गो है ना, गो में अंत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा गवंत बन जाएगा, तो उपसर्जन गवंतस्य, तो स्पष्ट करने के लिए गो शब्दांतस्य कर दीजिए, उपसर्जन गो शब्दांतस्य प्रातिपदिकस्य, और उपसर्जन स्त्री, क्योंकि उपसर्जन का संबंध गो के साथ भी है स्त्री के साथ भी है क्योंकि द्वंद के अंत में है, तो यहाँ पर उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतस्य च प्रातिपदिकस्य, मैंने उपसर्जन गो शब्दांतस्य प्रातिपदिकस्य उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतस्य प्रातिपदिकस्य स्थाने रहस्यो भवति, तो एक होता है उपसर्जन एक होता है अनुपसर्जन, उपसर्जन कहते हैं गौण को, उपसर्जन किसको कहते हैं जी गौण को, और अनुपसर्जन कहते हैं प्रधान को, अनुपसर्जन किसको कहते हैं जी, यहाँ पर उपसर्जन अनुपसर्जन हुआ, उपसर्जन पर उपसर्जन जो है वो वाला प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम पर वाला उपसर्जन नहीं है, यहाँ पर उपसर्जन का मतलब हुआ गौण, उपसर्जन का मतलब क्या है जी गौण, और अनुपसर्जन का अर्थ होता है मुख्य, तो इसमें जैसे गो शब्दांत का दिया है, गो शब्दांत जैसे चित्रगु उदाहरण ये दिया कि चित्रा गावो यस्त चित्रगु, तो सबलाह गाव यस्त सबलगु, तो यहाँ पर अन्य पदार्थ प्रधान है ना जी, अनुपसर्जन जो है अन्य पदार्थ प्रधान है, तो चित्र और गो जो शब्द है अनु उपसर्जन है ना जी, माने गौण है ना ये, इसमें बहुव्रीहि समास में गौण है, और उपगो में देख लीजिए कि उपगो में जो होता है पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, पूर्व पदार्थ की प्रधानता जिसमें होती है उसको अव्ययी भाव कहते हैं, तो पूर्व पदार्थ की प्रधानता जिसमें होती है वो अव्ययी भाव है, तो उपगो में किसकी प्रधानता है, गो की प्रधानता है कि उप की प्रधानता है, इसका मतलब कि गो उपसर्जन हो गया ना, गो क्या हो गया जी उपसर्जन हो गया, जैसे चित्रगु में चित्र गो जो उपसर्जन है, ऐसे गो समीपम उपगु गाय के समीप, प्रधानता तो हो गई समीप की, गो की तो प्रधानता हुई नहीं, तो उपसर्जन गो शब्दांत, उपसर्जन गो शब्द अंतावयव है जिसके, तो उपसर्जन गो शब्द हो गया अंतावयव उपगो के, उपसर्जन गो शब्दांत जो प्रातिपदिक है उसके अच के स्थान पर रस होगा, उसके अच के स्थान पर रस होगा, या अजंत प्रातिपदिक के अंतिम अल के स्थान पर रस होगा, तो यहां पर जो है एति ह्रस्वादेशे, ह्रस्वादेशे कर्तव्य एत स्थाने एक भवती एक भवती, तो यहां पर ओ को उ हो गया तो उपगु बन गया, समझे जी। तो गो इस रूप सदस्य भी घट जा रहा है, और उपगु वैसे नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग माने सामान्य, माने नपुंसकम हुआ जो है ना, अभिभाव जो होता है वह नपुंसक में ही होता है, तो उसको आधार मानकर भी कर सकते हैं, पर साक्षात जब गो स्वरूप सदस्य है ही तो वो क्यों करना है। तो यहाँ पर रस हो गया गो स्वरूप सदस्य से, और फिर पूर्वत सु ले आइए, सु ला करके जो अभिभावस्त से उपगु की जो अव्यय संज्ञा है जो कि पीछे पढ़ा दिया हुआ हूँ, और अव्यदाप सु का लुक हो गया है, और अव्यभाव नपुंसकलिंग में होता है ये भी है। तो ये हमने उपगु अतिरि कुलम अतिनु कुलम और उपगु की सिद्धि कर दी। किसी को कोई शंका है? सबको समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? हाँ जी, क्या बोलो, क्या बोल रहे हो? उपगु के आगे सु ले आया ना, सु, और सु का जो है अव्ययी भाव, जब सु ले आया तो अव्ययी भावश्च, अव्यय है ना उपगु, तो अव्ययी भावश्च से उसकी अव्यय संज्ञा हो गई ना, अव्ययी भावश्च पीछे पढ़ा दिया हूं ना कि नहीं पढ़ाया हूं, पीछे पढ़ा दिया हूं अव्ययी भावश्च, हाँ तो अव्यय भाव से पड़ा, तो अव्यय भाव से कहता है कि अव्यय संज्ञा होता है उसका, अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, और अव्यय संज्ञा होने से अव्यादात रूप, ये भी पढ़ा दिया अव्यादात रूप पहले, अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक होता है, अव्ययात आप सुप लुक भवती, आप सुप स्थान लुक भवती, यहाँ पर सुप है सु तो उसका लुक हो गया, लुक क्या है प्रत्यक्ष लुप, तो सु का लुप हो गया, तो उपगु का उपगु ही रहा, सु का लोप हो गया है, लुक हो गया है, समझ गए? हाँ, तो इस पर आप विचार करना। और तो दूसरी बात द्रोण जी की, शायद पता नहीं कल जो है परसों मुझे सुबह में 5 बजे से ही मुझे हवन करना है, 5 बजे सुबह से ही, तो मुझे 3 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि तो जो है मृत्युंजय मंत्र का ये करना है, तो शायद पता नहीं कल मैं पढ़ा पाऊं या नहीं पढ़ा पाऊं। यदि मैं दिन में यदि सो जाता हूं, यदि दिन में मुझे समय मिलता है आराम करने का, तो तब फिर मैं रात में पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा कल का, ये समझ गए? क्योंकि जो है कि मैं सुबह निकल जाऊंगा, 9:30 बजे यहाँ से निकलूंगा हवन के लिए, हवन कराने के लिए जाना है, कल भी जाना है परसों भी जाना है, तो हम हवन करा के आएंगे, फिर कहीं दूसरी जगह हवन कराने के लिए जाना है, तो समझिए 4 बजे तक मैं उसी में व्यस्त रहूंगा, 4-5 बजे तक कल, तो फिर मैं सो पाऊंगा कि नहीं सो पाऊंगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो यदि मैं आराम कर लिया तो रात में पढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं जल्दी सो जाऊंगा, सुबह मुझे 3 बजे उठना होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, और यदि मैं नहीं पढ़ा पाया तो आप लोग तैयारी कीजिएगा आपस में, जैसे विचार करते हैं तो कल पढ़ा पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो अगले फिर सोमवार से ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि जो है शुक्र मंडे टू फ्राइडे है, तो क्योंकि मैं फिर जो है हाँ मैं तो आऊंगा, क्योंकि फिर मैं जो जाऊंगा मुझे डेनवर होता है कि क्या है डेनवर, वहां जाना है मुझे परसों शाम में, उसके पश्चात फिर जो है मैं 19 को आ जाऊंगा रात्रि में विवाह करा के, 20-21 में यही हूँ, 22 को फिर मैं जा रहा हूँ, तो 22 से लेकर के 3 अगस्त तक वहीं, परंतु वहां से पढ़ाऊंगा, मैं कंप्यूटर साथ में ले जाऊंगा, कंप्यूटर साथ में ले जाऊंगा और देखता हूँ यदि वहां पर का यदि उन्होंने जो है लैंडलाइन दे दिया तो पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का कोशिश करूंगा वहां से, कंप्यूटर साथ में ले जाऊंगा। यदि कोई दूसरा और फोन लग जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, देखता हूँ कैसे क्या है। वैसे 22 अगस्त को मुझे जाना है, 22 अगस्त से 3 अगस्त तक मैं ह्यूस्टन में रहूंगा। 22 जुलाई से 3 अगस्त तक मैं ह्यूस्टन में रहूंगा, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि वहां से भी पढ़ाऊं। तो शायद जाऊंगा तो एक दो दिन जो है शायद रुक भी जाए क्योंकि वो व्यवस्थित होने में, परंतु कोशिश करूंगा पढ़ाने का। चलिए मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्कार।